społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz szalone dni w Orange. HTC One za jedyne 99 zł, a dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Hej, tu Paśka z banku BGŻ. Idą święta, może zainteresuje Was wyjątkowa pożyczka w promocji drugi rok gratis. Przyjdźcie dziś i jutro na dni otwarte do banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro dekoracje świąteczne i zabawki taniej do 60%. W tym Lego Equestria, Fisher-Price, Barbie, Hot Wheels oraz kawa rozpuszczalna Jacobs Velvet 200 gramów za 14,75. UN Makro. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Pojawiły się wyprzedaże, a wraz z nimi pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania, bo tylko na początku jest pełen wybór. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży, naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 11 grudnia, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wszystko wskazuje, że na Zamku Książ ogień zapruszono podczas prac budowlanych. Straty mogą sięgać nawet miliona złotych. Urzędnicy zalecają rządowi pozostawienie obowiązku meldunkowego. Pozostawienie tego obowiązku jest konieczne do realizacji i wyborów, i obowiązku szkolnego. Meldunek miał zniknąć w 2016 roku. Jest naturalnej wysokości i zrobiono go z białej czekolady. W Hiszpanii pojawił się słodki papież Franciszek. Zaproszenie ognia podczas prowadzenia prac budowlanych. Taka jest wstępna przyczyna pożaru Zamku Książ. W momencie wybuchu ognia na dachu pracowały dwie firmy. Jedna z nich montowała oświetlenie, druga zabezpieczała znajdujący się tam niewielki tarast, mówi starszy brygadier Andrzej Abulewicz. To były prace prowadzone w rejonie wieży, bezpośrednio tam, gdzie się styka ten spalony dach z tą częścią tego obiektu. Najprawdopodobniejszą przyczyną powstania pożaru było zaproszenie ognia podczas prowadzenia tych prac. Policja przesłuchuje obecnie wszystkie osoby, które przed pożarem były w zamku. Ogień strawił około 500 metrów kwadratowych dachu nad częścią barokową. Straty nie zostały jeszcze oszacowane, ale odbudowa zniszczeń może kosztować nawet milion złotych. Polskie F-16 będą miały najnowocześniejsze uzbrojenie na świecie. Umowa na dostawę pocisków JASM została podpisana. Pierwsze rakiety typu ziemia-powietrze trafią do Polski w marcu 2017 roku. Za 40 pocisków zapłacimy 250 milionów dolarów. W bazie lotniczej w Krzesinach dokumenty podpisali szef MON-u i przedstawiciele amerykańskich władz. Relacja Agnieszki Drączkiewicz. Baza lotnictwa taktycznego w podpoznańskich Krzesinach. To tu 8 lat temu witaliśmy pierwsze 4 myśliwce F-16 i tu symbolicznie została dziś podpisana umowa na dostawę 40 pocisków typu JASM. Dzięki temu programowi nasze wielozdaniowe myśliwce zyskają nowoczesne uzbrojenie. JASM-y mają zasięg prawie 400 km. Te montowane obecnie w samolotach mogą razić cele oddalone zaledwie o 70 km. Zanim podpisano umowę na dostawę rakiet, polska strona musiała wynegocjować z dostawcą cenę i warunki modernizacji F-16, bo to też przewiduje podpisany dziś dokument. Rozmowy trwały 7 miesięcy. W sumie sumie udało się wynegocjować cenę o połowę niższą niż pierwotnie zakładano. Dodatkowo na sprzedaż Polsce JASMOV musiał zgodzić się amerykański kongres. Obecnie oprócz armii USA tego typu pociski mają tylko Finowie i Australijczycy. Z bazy lotniczej w Krzesinach Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To byłby chaos i trzeba byłoby zmienić ponad 100 ustaw i rozporządzeń. Urzędnicy nie chcą likwidacji obowiązku meldunkowego. Specjalny międzyresortowy zespół zalecił rządowi, aby nie zmieniać przepisów, mówi rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Pozostawienie tego obowiązku jest konieczne do realizacji i wyborów, i obowiązku szkolnego, i powszechnego obowiązku obrony. W skład tego zespołu wchodzili przedstawiciele samorządów, gdzie wskazują również, że istotne są kwestie, jeżeli chodzi o subwencje dla gmin. W zespole zasiadali także przedstawiciele Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowego Biura Wyborczego i Służb, ale ekspert do spraw samorządu Filip Pazderski zauważa, że w dobie internetu dałoby się znaleźć rozwiązania zastępcze dla meldunku. Dowód osobisty ma numer. Każda osoba, która się w Polsce urodziła, no albo uzyskała obywatelstwo, też uzyskuje numer PESEL, więc jakby są takie rejestry, które są przez państwo prowadzone przy odpowiednim ich opracowaniu i udostępnieniu wszystkim służbom. Takie rejestry by wystarczyły, a w tym momencie utrzymywanie dalej obowiązku meldunkowego no jest po prostu tworzenie fikcji. Często ten meldunek ma się nijak do miejsca, w którym my mieszkamy. Meldunek miał zostać zlikwidowany 1 stycznia 2016 roku. Teraz rząd musi zdecydować, co zrobić z obietnicą z 2008 roku złożoną wtedy przez premiera Donalda, który zapowiadał likwidację tego obowiązku. Postępy są wyraźne, ale końca walk z epidemią eboli nadal nie widać. Tak twierdzi szefowa Światowej Organizacji Zdrowia Margaret Chan. O szczegółach Rafał Motriuk. Jej zdaniem wirus nadal wymyka się spod kontroli, ale nie jest tak groźny jak pod koniec lata. Sytuacja jest lepsza niż we wrześniu. Ciągle zgłaszane są liczne nowe przypadki, ale nie jest ich tak dużo jak we wrześniu. Mówiła w rozmowie z BBC dr Chan. Przyznała, że WHO i społeczność międzynarodowa reagowały za wolno. Jej zdaniem cały świat nadal stoi w obliczu ryzyka, to też nie można sobie pozwolić na bezczynność. Liczba śmiertelnych ofiar obecnej epidemii eboli w Afryce szacowana jest na prawie 6,5 tysiąca. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Hiszpanii powstała słodka figura papieża Franciszka. Wykonali ją cukiernicy z ruty nieopodal Kordoby. Postać jest naturalnej wielkości, a zrobiono ją z 350 kg białej czekolady. Ewa Wysocka. Od prawie 100 lat w rucie przed Bożym Narodzeniem można oglądać czekoladowe Betlejem. Tym razem jednak obok zajmujących 50 metrów kwadratowych domów, ulic i zwierząt ustawiono postać Franciszka i to ona stała się atrakcją wystawy. Wysłaliśmy papieżowi list z zaproszeniem. Przysłał nam odpowiedź z podziękowaniami, że o nim pamiętamy i pogratulował pomysłu, opowiada Jorge Garrigo, jeden z pięciu autorów czekoladowych atrakcji. Prace nad całością trwały 4 miesiące. Po świętach czekoladowe Betlejem zostanie rozpuszczone, a gorąca czekolada rozdana między szkoły. Figura papieża ozdobi zaś salon osobistości, do którego wcześniej trafiły m.in. postacie króla Juana Carlosa i królowej Sofii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Termometry pokazują od minus 1 stopnia w Przemyślu do plus 4 w Zielonej Górze. W prawie całym kraju śnieg i śnieg z deszczem, a na zachodzie i północy deszcz. Są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem nad morzem osiągającym do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Dziennik dobrych wiadomości Tesco. Do czego przydaje się cukier? Do herbaty, do kawy, do kompotu, do ciasta i do czego dusza zapragnie. potrzebny jest w każdym domu. Dlatego zapraszamy do Tesco po cukier w wyjątkowej cenie. Złoty 65 za kilogram. Jedynie złoty 65 za kilogram cukru tylko do niedzieli w Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14. Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Za chwilę w naszym studiu pojawią się jeszcze dwie panie, ale najpierw panowie. Pierwszy Michał Kępa, drugi Andrzej Grabowski. Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Michał Kępa i mój felieton, czyli trochę poględzę. Proszę państwa, jest początek grudnia, a to oznacza, że już od paru miesięcy nieuchronnie zbliża się Sylwester. Sylwester jest to narodowe narodowe święto, trochę pijaństwa i trochę dobrej zabawy. I od razu mój protest, ja proszę państwa nie lubię Sylwestra, ja się nigdy na Sylwestra dobrze nie bawiłem. Z paru względów. Gdy byłem młodszy, to się nie bawiłem dobrze, bo się nie mogłem dobrze bawić. Inni się dobrze bawili, mi rodzice nie pozwalali wychodzić. W związku z czym no, Sylwester kojarzył mi się jako takie przymusowe siedzenie w domu, podczas gdy inni się bawili. Źle mi się po prostu ten dzień kojarzył. Potem już lata nastoletnie i studia i też wiecznie zły wybór, zawsze stres związany z tym, że człowiek nie wie, gdzie ma pójść, a jak ma gdzieś pójść, to na przykład musi wydać pieniądze albo nie musi wydawać pieniędzy. Wtedy jest zazwyczaj gorzej. Tak w życiu jest z reguły, że wtedy za darmo to jest słabsze, gorsze. I ten Sylwester to jest zawsze nerwowy dzień, stresujący. W dodatku z uwagi na to, że mamy tradycję picia szampana, kończy się okropnym kacem zazwyczaj. Cokolwiek byśmy tam nie robili, czy moralnym, czy innym, to już nieważne. Zasadniczo to jest po prostu bardzo nerwowy, stresujący dzień. I ja protestuję, ja w tym roku Sylwestra obchodzić nie będę i do tego zachęcam też państwa. Przede wszystkim chciałbym Sylwestra przenieść na inne dni, bo niby dlaczego Sylwester akurat w swojej imieniny ma mieć taką imprezę. Sylwester Czereszewski był dobrym piłkarzem, ale na przykład Marek Citko był lepszym. Dlaczego na Marka nie może być w kwietniu Sylwestra? Dlatego chciałbym, proszę państwa, przenieść obchody Sylwestra na 29 września. To jest taka data neutralna, tam się nic nie wydarzyło. 29 września, Sylwester 2015. Zapraszam. Na końcu oczywiście wiersz, proszę państwa. Uwaga, wiersz. Wyszedł chłop Sylwestra, wrócił na Jana. Ale była bania. To może nie był jakiś super wiersz, ale wiersz. Michał Kępa mówię jak... prawie jak jest, no jak mogłoby być. Kłaniam się. Pomiędzy łóżkiem a sufitem mieszczą się cuda nieodkryte. I tutaj jak szlachetne zwierzę ja sobie leżę. Więc na granicy nieboskłonu nie próbuj stawiać mnie do pionu. Bo ci kto wierzy, czy nie wierzy, mnie pion nie leży. Mnie pion nie leży. Ja sobie żyję tak jak żyję, a ludzie sterczą jak te kije. Albo że tak mi się zrymuje, jak jakieś tuje. Więc na granicy nieboskłonu nie próbuj stawiać mnie do pionu. To ci kto wierzy, czy nie wierzy, mnie pion nie leży. Mnie pion nie leży. Ja pośród łóżka czterech kątów, w zgodzie z harmonią horyzontu, się nie wywyższam, się nie jeżę, zwyczajnie leżę. I o nic mnie nie boli czaszka, łóżeczko, sufit, jakaś flaszka. Z pionów za oknem, dwa jałowce, dwa bezmózgowce. Więc na granicy niebo skłonu nie próbuj stawiać mnie do pionu. To czy kto wierzy, czy nie wierzy, mnie pion nie leży. Mnie pion nie leży. Czasem się przyśni tłum rodaków, od Świnoujścia aż po Kraków, lewitujących za mną gładko, za panią matką. Andrzej Grabowski, śpiew, słowa Jan Wołek. Pomiędzy łóżkiem a sufitem, kiedy pion nie leży, to może być świetny pomysł na spędzenie Sylwestra. W naszym studiu goście Agata Biłas i Iza Kała. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I zanim opowiecie o waszym wspólnym projekcie, rozwińmy temat wywołany przez Michała Kępę w Akademii Rozrywki. Bo on ma rację, to już najwyższa pora zastanowić się nad Sylwestrem. Nie marzy wam się czasami ucieczka od takiej standardowej lampki szampana? Ja niestety tej lampki szampana prawdopodobnie nie wypiję, w związku z tym ja bym nawet chętnie uciekła do niej. Powiedziała młoda mama. Tak, powiedziała młoda mama. No, tak to wygląda. Ja raczej się lampki szampana napiję z widzami, co uwielbiam, ponieważ zazwyczaj pracuję w Sylwestra i jest to mój ulubiony sposób spędzania. Ponieważ są, na pewno są, mam komplet wtedy. No i są też wyższe stawki. Ładnie to zabrzmiało, ale ja nadal myślałam o takich bardziej ekstremalnych propozycjach, typu przeglądając ogłoszenia znalazłam na przykład Sylwestra z Beduinami na pustyni. O, to fajne, to fajne. Ciekawe, czy z dziećmi można iść. No ale z Beduinami to ja nie wiem, czy można szampana w ogóle, alkohol. A to prawda. To oni nie muszą. No ale czy można przy nich? To jest pytanie, nie? Może państwo mają jakieś propozycje? Proszę bardzo, akademia.rozrywki@polskiradio.pl. My się bardzo chętnie dowiemy. A teraz już dosyć o Sylwestrze, teraz o projekcie. Agata znana państwu między innymi z kabaretu Stado Um Tata, Iza z Kredytu Zaufania, który narobił troszeczkę zamieszania na scenach przeglądów kabaretowych. I teraz panie postanowiłyście razem stanąć na scenie jako same baby. I to jest nazwa projektu. Same baby to jest projekt, tak. I bardzo dobrze to jest nazwane, bo to nie jest grupa, tylko projekt, który jest takim, znaczy jakby narodził się z tego, że stwierdziłam po prostu, że jakoś nie widać dziewczyn w stand-upie, nie widać kobiet w stand-upie. Znaczy jest ich, wiemy o tym, że jest kilka, natomiast w absolutnej większości w Polsce są to panowie. No i chciałam tak jakby, tak jak jest, nie wiem, męskie granie, tak chciałam, żeby były same baby. To znaczy, że są dziewczyny, które razem występują na scenie, razem jakoś tak tworzą taką fajną, wspólną, babską energię. Każda mówi i tak o swoim życiu, o swoich przemyśleniach. No i jestem przeszczęśliwa, że Agata, którą pierwszą zaprosiłam do tego projektu, się do tego strasznie zapaliła. No i myślę, że fajnie nam razem. Tak, ja też tak myślę, że fajnie nam to wychodzi razem. No i cieszymy się, że to robimy, natomiast to nie jest tak, że jest to zamknięty projekt, że będziemy zawsze tylko we dwie i mamy nadzieję, że będzie coraz więcej kobiet. Ale zawsze same baby i ani jednego pana. A to jest taka otwarta forma, na przykład same baby z kimś tam. Więc nie wykluczamy też takiej formy. Tak, mamy wielu kolegów, którzy bardzo chcą z nami występować. Obawiają się, że nie będą mogli dołączyć do projektu. Uspokajamy, być może właśnie taka możliwość się otworzy. Na razie chcemy właśnie bardziej się poczuć gospodyniami i w związku z tym być same baby. Natomiast w przyszłości jakby myślę, że różne formy będzie to przybierać. Chodzi o zwrócenie uwagi na to, że babki mają coś fajnego do powiedzenia. Myślę, że jest to śmieszne, fajne, inteligentne. Dodajmy może jeszcze, że przed rozmową na antenie wspominałyście, że w Polsce w tej chwili czynnie działających jest około 15 milionów stand-uperek. Tak, tak liczyłyśmy, że około 15 milionów, z tym, że no, większość uprawia stand-up w domu. Tak, do męża, do psa, tak, czasami po parę godzin nawet. Do kota nawet się da. Tak, jak przyjaciółka nie odbiera telefonu. Oczywiście. Mamy dla Państwa zaproszenia właśnie na ten projekt, na ten stand-up. Tak, same tak, baby. Zapraszamy. To może teraz Pani niech powiedzą, jakie to są miasta i jakie to są daty. Najpierw Warszawa. W niedzielę, w tę niedzielę, 14 grudnia o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy do Centrum Zarządzania Światem. To jest na ulicy Okrzei. Na godzinę 19. Tak, i na godzinę 19 zapraszamy też we wtorek do Wrocławia, do klubu kawiarni Mleczarnia. Również na godzinę 19 zapraszamy do Katowic w środę, do Teatru Żelaznego. Podsumuję, przypomnę, niedziela, wtorek, środa, w kolejności Warszawa, Wrocław, Katowice, zawsze godzina 19, takie ułatwienie. Tak. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę dzwonić, mamy zaproszenia 22 i 7 trójek, a jeszcze zapytam, a u fryzjera spędziłybyście Sylwestra? Z przyjemnością. A ja kiedyś spędziłam. O! Tak. Z szampanem? Z szampanem, tak. Wcześniej były robione fryzury. Uważam, że to był fantastyczny Sylwester. Był złożony właśnie głównie z kobiet. Co dziwne. Iza Kała, Agata Biłas były naszymi gośćmi. Gościły u nas w studiu. Tak ładniej zabrzmi. Dziękuję pięknie. To jeszcze do tego fryzjera wrócimy. Ale najpierw w zamku Sylwester. W takim zamku z tamtych czasów. Grzegorz Turnał i Dorota Miśkiewicz. Tęczy ruiny zamku wysokie, nocą wśród ruin dudnią kroki. A kto odważny dojrzy ducha i jego jęków słucha. Nocą w ruinach dudnią kroki, co to za duch, to duch epoki. Bo gorzkiej prawdy tej wysłuchaj. Tamta epoka miała ducha. Kroki, co to za duch, to duch epoki, bo gorzkiej prawdy tej wysłuchaj. Tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka miała ducha. Tu radio kabaretu Hi-Fi. Widział pan kiedyś dwa patyczki kręcące się w kółko w kałuży? Tu specjalna rozgłośnia dla fryzjerów. Zakończył się czwarty festiwal fryzjerów Grzywka 2000. Przedstawimy teraz... Dzień dobry, chciałbym lekko przystrzyc grzywkę. Dzień dobry. O, to zrozumiałe, proszę to włożyć. No, ale to jest kaftan bezpieczeństwa. No tak, owszem, owszem, w kaftanie będzie się pan czuł naprawdę bezpiecznie. Włos panu z głowy nie spadnie. Proszę powiedzieć, a? A... Nie rozumiem. Strasznie pan bełkocze. Chce pan mieć ze mną dziecko? A, dwie glizdy tańczą twista. Pół glizdy tańczy twista. Pół glizdy tanczy twista. Nie, no mówi pan tak niewyraźnie, nie. Ja pana w ogóle nie rozumiem. Pytam, po co ten knebel? Żeby pan mi się nie wtrącał do mojej pracy. Lubię swobodę twórczą. Ma pan strzyc według moich wskazówek. Jak wskazówek? Ja jestem fryzjerem. Nie potrzebuję pana dobrych rad. Poza tym ostrzygę pana moją najnowszą metodą, na której się pan na pewno nie zna. Jaką metodą? Polewanie zimnej głowy gorącym wrzątkiem. Gorącym wrzątkiem? No zimny normalnie mi nie wychodzi. Proszę mnie wypuścić. Tam gadanie. Pani Basiu, proszę nastawić wodę. Nie zapłacę panu. Nie robię tego dla pieniędzy. Jestem artystą. A nie może pan normalnie nożyczkami? Mogę nożyczkami, ale przed czy po polaniu wrzątkiem? Proszę mi nie polewać głowy wrzątkiem. Poleję wrzątkiem i po krzyku. Czasami już po 10 minutach. Będzie pan jak nowonarodzony. Wszak dzieci rodzą się łyse i strasznie wrzeszczą. I to stąd tyle krwi na podłodze. Nie, cholera. To poprzednia metoda. Myślałem, wie pan, że jak włożę głowę klienta do mikrofalówki, to mu się włosy ułożą w takie mikruśkie fale. Ale niestety, puf, i po metodzie. To co, nie wypuści mnie pan? Nie, no, nie mogę. Etyka zawodowa. W takim razie muszę użyć podstępu. Raczej tak. To męski fryzjer, prawda? Tak. W takim razie jestem kobietą. Co takiego? Jestem kobietą. Pan w każdej chwili może mi tu urodzić dziecko. Panie, rodzę dniami i nocami. Ja nie mogę pana ostrzec. To męski fryzjer. Proszę z niego natychmiast wyjść. Ej, kobieto, oddawaj kaftan. Wiesz, ile on kosztował? 23,50. Piękny fach budzi zachwyt, budzi strach. Czyści żebrak, czyści król. Golisz brodę, gębę, stól. Cyrulika jeden gest nieraz przeznaczeniem jest. Od na przykład w Sendeni pewien fryzjer golił strzygu. Miał wymalowany szyld, na nim damskie główki trzy. Ech, ten fryzjer z Sendeni nie mówi nic. Podkręca wąs, leni la ron, leni la ron. I ostrzy, ostrzy brzytwę swą, leni la ron, leni la ron. Pewna dama koła fiurę zmienić chciała, więc przybiegła do fryzjera biedna mała. Lecz nie wyszła, już nie wyszła z tamtych drzwi. Ten fryzjer z Saint-Denis nie mówi nic, podkręca wąs. Leni la ron, leni la ron. I ostrzy, ostrzy brzytwę swą. Leni la ron, leni la ron. Innym razem pewien hrabia chce się golić. Na ulicy czeka stan gryt para koni. Lecz pan hrabia coś nie wraca, stan gryt śpi. Ech, ten fryzjer sędeń nie mówi nic, podkręca wąs. Leni la ron, leni la ron. I ostrzy, ostrzy brzytwę swą. Leni la ron, leni la ron. Cyrulika, dziwny pan, naokoło groza strach. Więc pytamy, co za kram, gdzie są główki naszych dam. Czy pan hrabia, niczy mnich, padł ofiarą nożyc twych? Nie słucha nas, podkręca wąs. Leni la ron, leni la ron. I ostrzy pięść i brzytwę swą. Leni la ron, leni la ron. Od powiedział wreszcie tak: moja praca wam nie w smak, a ja dla was trudzę się, ja do raju wszystkich śle. Śle piękniejszy, lepszy świat, któż doceni dziś mój dat? I płacze, i ociera łzy, leni lari, leni lari. A w kącie ostrze przychytwy lśni, leni lari, leni lari. Nasz cyrulik teraz ma klientele ziaszka, każdy pętak, każdy cham, leci, pędzi, koni tam. Już w kolejce do twych drzwi stoi całe serde. Ballada o fryzjerze z Saint-Denis, wcześniej kabaret Hi-Fi. Dodajmy jeszcze, że panie, które pojawiły się przed chwilą w naszym studiu, zapomniały wspomnieć, że więcej informacji na temat ich działalności, na temat ich projektu Same Baby można znaleźć na fanpage'u na Facebooku właśnie pod tym samym tytułem co projekt. Same Baby. Proszę szukać, proszę się dowiadywać, informować. Sylwestra można spędzić u fryzjera, można na pustyni, można wszędzie. Pan Sylwester na akademia.rozrywki@polskieradio.pl informuje, że organizuje Sylwestra w tym roku u siebie, czyli u Sylwestra. Wspaniale, ale to niesie sobą pewne zagrożenie, pewne ryzyko. O tym więcej teraz kabaret Kaczka pchnięta nożem. Łukasz? Andrzej? Łukasz? Andrzej? No cześć, Łukasz. No witaj, Andrzej, co tam u ciebie? A tam u mnie, co u ciebie? O matko, no nie wiem odkąd ci streszczać. Ty, kiedy ostatni raz się widzieliśmy? Czekaj. A, na Sylwestra u Rafała. Co, nie pamiętasz? pamiętam. Słuchaj, ty jednak wytoczyłeś mu tę sprawę. Sam wiesz, okej. Okay. Zaprosił nas, przygotował się, ponastawiał. Ale jak ci potem pies zdycha, to sorry. A właśnie o co wam poszło? No bo wzięliśmy sobie, to znaczy Rafał nam dał, tak jakby, bo widział, że po prostu to bierzemy. Tę taką sałatę sporów i rozumiesz, nie uwierzysz, pies to jadł przeszło tydzień, ale 11 dnia padł po tym żarciu jak uderzony piorunem. Co ty powiesz? No tak, także wiesz, sorry, jak ci kumpel podaje, tobie i twojej rodzinie zepsutą sałatę, to wiesz, no po prostu sorry. No faktycznie, świństwo. To jeszcze nic, dzwonię do niego jak człowiek, jak do kumpla, chcę wyjaśnić sytuację, bo ona brzmiała. Mówię mu, ile pies kosztował i tak dalej. A on mi, rozumiesz, wyjeżdża złodziei i bredzi o jakiejś srebrnej 20-litrowej misie na sałatę. Sorry! Miałem prawo się wkurzyć, zwłaszcza, że wiesz, szwagier jest prokuratorem. A tak, znam. Ten szwagier to jest chyba oskarżycielem posiłkowym w moim powództwie. Właśnie, bo ty, zdaje się, też będziesz oskarżał Rafała. No widzisz, no, pechowy był ten Sylwester. Ale o co, powiedz? Nie, stary, ja nie chcę tego roznosić po mieście, nagłaśniać. Zresztą chyba czytałeś o tym w prasie. Czytałem. To się po prostu w głowie nie mieści, wiesz? Rafał, no. Taka willa, no. Dwa samochody, no. Na stanowisku, a portfel ci ginie. Sorry. Ale Andrzej, to nie chodzi o portfel. Zresztą znalazł się w moim aucie. Tu chodzi o zasady, wiesz, że ginie. Czyli co, ten portfel się znalazł? Andrzej, znalazł, nie znalazł, zasady, rozumiesz? Zasady. Jasne, sorry. I co, wycofałeś tę sprawę? No chyba żartujesz. Po tylu przejściach? Mało, że mnie okradł, to mam mu jeszcze pokryć koszty procesu? Zresztą wiesz, sprawa jest wygrana. A propos, podziękuj szwagrowi, bo to był naprawdę super pomysł, żeby podrzucić ten portfel do ogrodu Rafała. No tak. Fatalnie się ten rok zaczął i dobrze się kończy. A właśnie, gdzie się wybierasz na Sylwestra? Wiesz co, 5 ostatnich Sylwestrów u Rafała, już mi się to przyjadło. Po prostu mi się przyjadło, także no jasne. Raczej zostaniemy w domu. Ty, to może wpadniemy do was z Basią? Albo gdzieś pojedziemy z Martą. Wiesz, chyba pojedziemy gdzieś. To w takim razie my sobie w domu tak kameralnie poświętujemy. Ty, to może my przyjedziemy do was? Wiesz co, byłoby super. Pewnie, stary, poznamy waszego nowego pieska, moja Marta zrobi sałatkę. Ekstra, tylko... No, ale będzie czas. Słuchaj, jest pewien problem. No jaki? Czekaj. Skunks! Co? Właśnie, skunks. Wczoraj w salonie zagnieździł nam się skunks. Skunks? Właśnie, skunks. Nie uwierzysz. W dzień to idzie jeszcze wytrzymać, ale jak w nocy zadrze ogon i zacznie znaczyć teren, to sorry. Może do Sylwestra się wyniesie. Wyniesie? Nie, co ty, na pewno nie. Za dobrze go karmimy. Kurczę, wygląda na to, że z dobrej zabawy nici. Tak to jest, jak z kumpla wychodzi szuja. Ej, nawet mi nie mów o tym młocie. Drugiego Sylwestra z rzędu nam Rafał zepsuł. Ta piosenka musi być w dur, bo pode mną drapacze chmur. I swingowy musi mieć styl, bo Manhattan za parę chwil. I do żółtej taksówki hop, samochody pędzą non-stop. I ja z nimi gonię co tchu, tak się cieszę, że jestem tu. Man, Manhattan. W krąg płynie barwną ludzi rzeką. Man, Manhattan. Nigdzie nie czuję się tak lekko. Jaskółki błękit nieba wpięte. Ślizgawka w Rockefeller Center. Man, Manhattan. Tutaj mam wszędzie niedaleko. Wielkie jabłko widzę spod rzęs. Wielkim jabłku jest dla mnie kęs. Więc próbuję przechodzień widz. Smak nie zmienił się, nic a nic. I urodą lśni dzień po dniu. Mój Manhattan, co nie zna snu. I marzeniom dodaje sił. Czuję, jakbym zawsze tu żył. Man, Manhattan. W teatrze umie hitem strzelić. Man, Manhattan. I na ten hit mnie kumple wzięli. Widziałem lśniącą tam czarownię. Lajzę Minelli na widowni. Man, Manhattan. Lecz jakoś żeśmy się minęli. Manhattan. To za czymś nieuchwytny pościg. Manhattan. Co dzień do ręki wciska los ci i czeka, byś zawołał bingo. I niby okręt pełen swingu. Manhattan. Steruje prosto ku radości, jak nigdy nie gasąca pena. Jak świetny film Woody Allena. Manhattan steruje prosto ku radości. Manhattan. Słowa Wojciecha Młynarskiego, muzyka Włodzimierza Korcza, śpiewał Michał Bajor i taki pomysł. Sylwester spędzony z Woodym Allenem na szczycie jednego z drapaczy chmur Manhattanu i lampka szampana i hamburger i jest 36 minut po godzinie 14. Dzisiejszą powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego kulturalnie rozpocznie Krzysztof Jaroszyński, po nim piosenkę Stanisława Zygmunta zaśpiewa Magda Żuk. Będzie również kartka z pamiętnika młodej lekarki, czyli skecz Ewy Szumańskiej z udziałem Jana Kaczmarka. Na koniec zaśpiewa kabaret Koń Polski. On, en, ben, ben, parszet, manszet, czyli kulturalny. Proszę Państwa, my Polacy, zwracam się tu do Polaków, jesteśmy narodem wyjątkowym. Mam na myśli wyjątkowo fajnym, po prostu nieziemskim. O, To na pewno. Oprócz zaś wszystkich cech fajnych, które już mamy i nikt nam ich nie odbierze, posiadamy jeszcze jedną, której już z całą pewnością żaden inny naród nie ma. Nieomylny instynkt. Ten sam instynkt, który pozwolił przetrwać zabory i przed paru laty wybić się ponownie na niepodległość, dziś służy nam w sprawach drobniejszych, choć niepośrednich. Pomaga nam mianowicie rozpoznać, co jest dobre dla nas, a co złe. W tych wypadkach, w których zawodzi nas wiedza, czyli często. Znakomitą ilustracją wszechstronności tego instynktu niech będzie list pana Rysia z Grudziądza. Droga redakcjo, to o mnie. Przed kilku tygodniami w naszym bloku zagnieździł się tytułem wynajmu Rumun. Żeby być ścisłym, to on nie przedstawił się nam jako Rumun, a jego rumuństwo wykryliśmy sami, podczas narady na schodach. Wiadomo powszechnie, że kraj nasz zalała fala Rumunów. Statystycznie więc najprawdopodobniej to jest Rumun, zwłaszcza że nie zaprzeczał, bo rumuńskiego nie znamy. Już kilkudniowa obserwacja Rumuna pozwoliła nam stwierdzić, że rzeczony trudni się handlem, konkretnie odzieżą, ponieważ każdego dnia chodził w innym ubraniu. Poza tym wstyd powiedzieć, Rumun dziwnie pachniał. Po jego przejściu na klatce pozostawał drażniący zapaszek, zupełnie inny niż zapach klatki, podwórka, państwa Wątorskich czy mojej żony Haliny. Żeby się uderzyć w piersi, to nie był to zapach nieprzyjemny, tylko, że tak się wyrażę, zupełnie nie na miejscu. Zupełnym zaskoczeniem była więc reakcja kobiet z naszego bloku, które zaczęły wyraźnie zabiegać o względy Rumuna z niewiadomych powodów. No, może nie zupełnie. No dobra, jest przystojny. Chociaż też nie można uogólniać, bo takich kaprawych blondynków się nie lubi. A ten jest dodatkowo stanowczo za wysoki i przylgnęło do niego już przezwisko Tyka. Czort z nim, jak wygląda. Ważniejsze, co wyprawia w naszym bloku, zwłaszcza nocami. Szczuje nas psychicznie. Wiadomo, że po pracowitym dniu człowiek chce odpocząć lub nawet się rozerwać. Wpadamy więc tradycyjnie do siebie, po sąsiedzku, może wypijemy po kieliszeczku. No, zdarzają się śpiewy. Nikomu to nigdy nie przeszkadzało, bo jak ktoś uczciwie pracuje, to zmęczony uśnie i w hałasie. A ten, gdy zdarzało się, że było trochę głośniej, chociaż nigdy we wtorki, Rumun manifestacyjnie wychodził z domu na podwórko i palił papierosa na ławce. Niby potem mu się tę ławkę schowało, ale nadal przychodził palić tylko już na stojący. Jak to się mówi, z niemym wyrzutem. Bałkan jego w torbę ubogi. Już na przyjęciu robiło się mniej przyjemnie. Pomijam tę stronę sprawy, że palił na podwórku, a okna w pokojach dziecięcych są otwarte. Ale a propos dzieci. Kiedyś okazało się, że nasze polskie dzieci myją mu samochód, a on w zamian dawał im zatrute cukierki. No niby żadnej tam szczególnej trucizny nie było. Nawet jakieś takie smaczne, no, bo zabrałem gówniarzowi, ale przecież z cukru. Toż to nieodwracalna próchnica. To tak jakby dać dorosłemu papierosa. Zresztą były i takie wypadki. Ja nie brałem, bo dla mnie za słabe i nie lubię z filtrem. Wszystkie powyższe smutne fakty spowodowały konieczność wyrzucenia Rumuna z bloku lub naprostowania. I tu zajaśniała szansa na to drugie. Wykryliśmy słaby punkt szczeniaka. Zaczął wpadać w złe towarzystwo. Zaprzyjaźnił się z Wątorskim i ze mną. Przyjechałeś w łezką, wszędzie było niebiesko, gdy w sobotę zjawiłeś się w nocy. Dotąd ciebie mam w myślach, jak mówiłeś, chodź Kryśka, i włączyłeś swój lśniący motocykl. Wziąłeś mnie więc na dancing, bo ja wprost kocham tańczyć. Była wódka i schab był i pączki. Grali córkę rybaka, obiecałeś mi plakat ten z Mikulskim i Jerzym Połomskim. Ja żem z domu uciekła, bo za tobą do piekła ja bym poszła. Ty Staszek sam znasz to. Poszalejem bez kasków, powiedziałeś, i w lasku żeś mnie uwiódł, obiecując mi miasto. Świat mi w głowie wirował, tyś nie wyrzekł pół słowa, gdy jak kocham, mówiłam, lecz później Powiedziałeś, kochana, chciałbym z tobą do rana, lecz nie mogę, bo jestem na służbie. Ja piechotą wróciłam, w domu była niemiła, atmosfera zbyt gęsta i mglista. Teraz zasnąć nie mogę i tak wciąż myślę sobie, czy nie dałam się wykorzystać. Będąc młodą lekarką, ludzie dookoła się bogacą, a ja tkwię na tej rubieży i nie mogę przywiązać medycznego końca do końca, gdy nagle z zadumy wyrwało mnie natarczywe pukanie. A kogóż tam cholera niesie? Dzień dobry, pani doktor. Cholera niesie pacjenta. Z goryczą. Pacjenta. Na pewno ludzie się bogacą, a do mnie puka tylko proza życiowa. Głośno. I pewnie jeszcze coś panu dolega. A nic mi nie dolega, ale przyszłem zaproponować złoty interes. Innym tonem. Chyba mię pan spadł z nieboskłonu. Właśnie o tym myślałam, bo na służbie zdrowia człowiek daleko nie zajedzie. Chyba że z kabatu na Politechnikę. Jak nasze najdłuższe i najdroższe metro na świecie. A jakiż to interes? Pranie brudnych pieniędzy. O, a bardzo brudne? No, oko nawet nie bardzo. A jak pan na to wpadł? To nie ja wpadłem, tylko do mnie wpadł jeden gang, z którym się kolegowałem w podstawówce i powiedział, że za pranie da 10% sumy globalnej, czyli żeby było 5 dla mnie, a 5 dla pani doktor procent. A czemu pan sam nie wybierze? Pech zarządził, że jestem kawalerem, a pranie to rzecz dla baby. Ma pan szczęście, że nie jestem feminizystką jak pani Labuda, bo bym się na to żachła. Oho. A to pranie nie jest niebezpieczne? Ale za to jakie patriotyczne. W prasie pisało, że do tej pory dla Europy prała brudne pieniądze tylko Luksemburg. Ten hrabia? Chyba nie ten. Oraz wyspy na kanale La Manche i Sypr. A teraz Polska może ich wyrugować i zostać się główną pralnią europejską. Ach, teraz Polska. O, to. Zupełnie jak na tym odznaczeniu dla biznesu. O. No właśnie. Trzeba zakasić rękawy i wysforować ojczyznę do przodu. Pięknie pan to ujął. To ja zaraz zakaszę rękawy, a pan niech mię w międzyczasie skopie ogródek, bo to z kolei rzecz męska. Z miłą chęcią. Rozwiązałam paczkę zostawioną przez pacjenta i aż mię prawie zemgliło od widoku wysokości denominałów. Wrzuciłam całość do bali, zalałam wrzątkiem, zdezynsekowałam nad manganianem, a ponieważ nabrało znienacka barwy lilej, wytrawiłam chlorkiem i kwasem solnym. Następnie przelałam konsystencję do kibla i wezwałam pacjenta nazad. Już po wszystkim. No i jak? Troszku płynne, ale czyściutkie, jak łza. O, proszę. Łożesz ty, zamiast ogródka, to ja chętnie panią doktor bym skopał. Myślałem, że pani to przepuści przez księgowość Ministerstwa Zdrowia, a pani co zrobiła z tym szmalem? Pani zrobiła z tego pulpę, o. Teraz gang mnie bezpardonowo obedrze ze skóry. Nic straconego. Ze skóry. Ma pan szczęście, gdyż specjalizowałam się w szkołach w dermatologii i w temacie skóry jestem obytą. No, chyba, że tak. Ale interesu to już nie będzie, niestety. Żegnam sceptycznie i oschło. No proszę, no. Już myślałam, że złote runo zapukało do mych drzwi, a tu trzeba znów wrócić do gołej nauki i tylko patrzeć, jak dookoła ludzie się bogacą i jak ja to wytrzymię. Do usłyszenia. W małych miasteczkach mali ludzie w codziennym uwikłani trudzie

ostatni dorożkarz, warszawski dorożkarz, jak na obrazku z dawnych lat. Prawdziwa rozkosz jechać dorożką, gdy dmucha chłodny z Powiśla wiatr. O asfalt niemodnie stukają kopyta i strzela wesoło do taktu bat. Śmieją się gwiazdy i parska koń, już niebo świta ze wszystkich stron. Dla zakochanych i dla zawianych, którym do domów nie spieszy się. Konna dorożka, księżyc jak złota broszka i dorożkarza na koźle cień. Konna dorożka, księżyc jak złota broszka i dorożkarza na koźle cień. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Książki na święta. Dziś w naszym cyklu kolejna duża książka. Ponad 700 stron. I kolejna świetna rzecz. Pisane w latach 1825-1875 dzienniki Hansa Christiana Andersena. Nareszcie mamy je po polsku, w przekładzie i wyborze Bogusławy Sochańskiej. Wydano je wszystkie dopiero w 1975-1976 roku. One były wydawane właściwie przez 4 lata, bo to aż 10 tomów się zebrało tego w sumie. 4,5 tysiąca stron mniej więcej. A to, co ja wybrałam z tego ogromnego materiału, stanowi około 25% całości. To są zapiski na luźnych kartkach, w zeszytach, mniejszych, większych formatów, w zależności od tego, jakie miał możliwości w danym momencie. Przez wiele lat one powstawały wyłącznie w podróżach. Taki był ich zamysł. To miały być dzienniki podróży. Dopiero od 1862 pisał już codziennie. Kiedy się czyta dzienniki genialnego Duńczyka, baśniopisarza, okazuje się nagle, że... był dość niezwykłym reportażystą. Jeżdżąc po Europie, obserwował wielkie wydarzenia historyczne. Powstanie Włoch, czy wojny duńsko-niemieckie. Andersena wszystko ciekawi. Jest na wycieczce w Neapolu. Wybucha Wezuwiusz. Pisarz jednak nie ucieka, choć lawa jest dużym zagrożeniem. Po tych rozżarzonych węglach niemalże na tym Wezuwiuszu, aby tylko to zobaczyć. I mimo, że zdawał sobie sprawę, że to przecież jest ryzyko bardzo poważne. Uważałam też, że interesujący jest sposób jego podróżowania, bo to pokazuje nam trochę historię rozwoju komunikacji, historię samego podróżowania, to podróżowanie dyliżansem najpierw, potem przesiadka na pociąg czy kolej żelazną. Dzisiaj nas bawi, jeśli Andersen pisze. My wiemy, że ten pociąg jedzie, powiedzmy, z prędkością 30 km na godzinę. On pisze, że mknie z prędkością światła. Dzienniki nie są tylko zapisem kolejnych wojaży. Z ich lektury można się dowiedzieć wiele o życiu osobistym Andersena, mało chyba znanym. Nigdy się nie ożenił, choć przez większość życia chciał. Miał kompleksy. Mówi się, że był samotnikiem. A Bogusława Sochańska dodaje... po wielu, wielu latach napisał o jednej z kobiet, w których się kochał. To szczęście, że ja się z nią nie ożeniłem, bo byłoby z tego nieszczęście. Co byłoby z moją twórczością? Już nie dopowiedział, że co byłoby z podróżami i z tym swobodnym życiem, bo przecież na rodzinę trzeba łożyć, podczas kiedy on wszystkie pieniądze wydawał właściwie tylko na podróże. Chciał być wolny i kochał tę swoją wolność. Zawsze te mieszkania lub nawet pokoje wynajmował. Mieszkał czasem w pewnych okresach kątem u przyjaciół, tak było pod koniec życia. U przyjaciół umarł w domu i ten styl życia mu odpowiadał. Zanim zaczął pisać dzienniki, te, które poznajemy, myślał na przykład o śpiewaniu, ale po mutacji głosu porzucił ten pomysł. Zawsze jednak interesował się sztuką, śledząc najważniejsze wydarzenia na naszym kontynencie. Andersen był teatromanem i melomanem. Spędzał niemal każdy wieczór w teatrze czy w operze. Notował krytycznie albo z zachwytem. Pojawiają się tam postaci znanych śpiewaków, znanych kompozytorów i mamy tam wszystkich znanych pisarzy, malarzy. I to w całej Europie, bo pisarz spędził w podróżach blisko 10 lat. Powiedzmy, że był w Paryżu, no to poznał oczywiście Balzaka, Wiktora Hugo. Niestety nie poznał Chopina, który mieszkał w Paryżu w latach, kiedy Andersen tam był. To jest dla mnie zagadką, czy Chopin tak bardzo się izolował od życia towarzyskiego, bo Andersen bywał. O czym możemy się przekonać, czytając te świetnie przełożone na polski dzienniki. A na zakończenie o pochodzeniu ojca wielu przepięknych baśni. Trzeba pamiętać, że był chłopcem z nizin społecznych, któremu trafiła się rzecz zupełnie niesłychana, chociaż on nie był jedyny, bo to była systemowa rzecz. Dzieci bardzo zdolne z nizin społecznych.